Małgorzata Ostrowska, Tatiana Okupnik, Robert Janowski i Andrzej Piaseczny. The Voice Senior oglądaj już dziś o 20 w TVP2. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 4 stycznia i 8. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Polska prezydencja w Unii trwa od środy, ale ceremonia otwarcia odbyła się wczoraj. Prokuratura Krajowa wszczyna śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej, której miał dopuścić się Antoni Macierewicz. Pogoda nie rozpieszcza. Synoptycy zapowiadają silny wiatr, zawieje i zamiecie śnieżne. Bezpieczeństwo, Europo. Hasło polskiej prezydencji wybrzmiało w gmachu Teatru Wielkiego Opery Narodowej, gdzie odbyła się ceremonia otwarcia polskiej prezydencji w Radzie Unii. Jeśli Europa będzie bezsilna, nie przetrwa, mówił premier Donald Tusk. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa ocenił, że nie ma lepszego czasu na polskie przywództwo we wspólnocie. Polska prezydencja przypada w trudnym czasie turbulencji i zmian na świecie, uważa profesor Kamil Zajączkowski z Centrum Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Polska dzisiaj stoi przed wieloma wyzwaniami i ten kontekst polityczny i sytuacja geopolityczna, bym powiedział, jest dużo bardziej skomplikowana niż kiedy Polska obejmowała pierwszy raz przewodnictwo w 2011 roku. Kwestie konkurencyjności i bezpieczeństwa powinny znaleźć się wśród priorytetów polskiej prezydencji, uważa Katarzyna Żukrowska, ekonomistka i politolożka ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wizja jest, bo wiemy, że musimy wspierać Ukrainę i to jest ten element taki, można powiedzieć, scalający Europę. Natomiast jak przyjrzymy się poszczególnym krajom i przemysłom zbrojeniowym w tych krajach, to tutaj integracji nie ma. To nie jest jednolity rynek. Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej rozpoczęła się 1 stycznia. Do końca czerwca będziemy odpowiedzialni m.in. za ustalanie porządku obrad, posiedzeń i negocjacje państw członkowskich. Jest śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej, które miał dopuścić się były minister obrony Antoni Macierewicz. Sprawa ma związek z nieprzystąpieniem Polski do programu Karkonosze, tłumaczy rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. To przestępstwo polegać miało przede wszystkim na wycofaniu Polski z udziału w programie zakupu wielofunkcyjnych samolotów. To z kolei miało mieć negatywny wpływ na strategiczne bezpieczeństwo państwa, w tym poprzez obniżenie jego zdolności obronnych. Antoniemu Macierewiczowi grozi do 10 lat więzienia. Opady śniegu w górach oraz na wschodzie wiatr powodujące zawieje i zamiecie śnieżne. Taka pogoda czeka nas w weekend. Śnieg spodziewany jest na północy, południu i wschodzie, zapowiada rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Cały czas opady śniegu, dosyć intensywne na Pomorzu, ale również opady śniegu wystąpią w tej części wschodniej, gdzie właśnie temperatura będzie ujemna. Również opady śniegu w południowej części kraju i tutaj przyrost pokrywy śnieżnej w sobotę do około 3 cm. Cały czas wiatr może być silniejszy, szczególnie w tej wschodniej części kraju, więc tam mogą pojawiać się zawieje i zamiecie śnieżne. Wiatr do 80 km na godzinę może łamać gałęzie, a nawet przewracać drzewa, ostrzega rzecznik strażaków Karol Kieszkowski. Uważajmy na drzewa przede wszystkim, bo drzewa powodują najwięcej zniszczeń. Też starajmy się zabezpieczyć to, co jest na balkonie, na podwórzu, na tarasie, bo po prostu te przedmioty mogą być zabrane przez wirujące powietrze, one stwarzają olbrzymie zagrożenie. Podczas jazdy samochodem też uważajmy na tym, co się dzieje wokół nas. Strażak radzi ograniczyć wyjścia czy podróże do niezbędnego minimum. Do Estonii w najbliższych tygodniach dotrą wyrzutnie rakietowe HIMARS oraz inne uzbrojenie. Mówił o tym szef estońskiego resortu obrony Hanno Pevkur. Wyrzutnie HIMARS Estończykom przekażą Stany Zjednoczone. Hanno Pevkur powiedział, że Amerykanie przeszkolili już estońskie siły obronne w zakresie ich użycia. Ponadto w tym roku do Estonii dotrze też 6 kolejnych dział mobilnych K9 z południowej Korei, dzięki czemu ich liczba wzrośnie w naszym kraju do 18, dodał minister obrony. Do tego estońskie wojsko ma otrzymać ponad 200 pojazdów opancerzonych, system przeciwlotniczy średniego zasięgu Iris-T, francuskie działa mobilne Cezar i systemy obserwacyjne. Hanno Pevkur podkreślił, że Tallin obecnie wydaje na obronę 3,4% PKB. Dzięki temu Estonia zajmuje drugie miejsce wśród krajów NATO, wyprzedzając Stany Zjednoczone i ustępując jedynie Polsce. Podkreślił minister. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 8:05, czas na sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. I zaczynamy od świetnych informacji z Sydney. Polska zagra w finale United Cup po zwycięskim półfinale z Kazachstanem 3-0, a w nim popis Huberta Hurkacza, a potem niesamowity mecz Igi Świątek. Hurkacz najpierw pewnie pokonał Aleksandra Szewczenkę 6-3 i 6-2. Iga Świątek po drugiej stronie siatki miała zawsze groźną na szybkich nawierzchniach Jelenę Rybakinę. I choć mecz był bardzo zacięty, szale na własną korzyść potrafiła przechylić w końcówkach setów Polka 7-6 i 6-4. Tradycyjnie na zakończenie meczu rozgrywany jest mixt. Na kort wyszli Maja Chwalińska oraz Jan Zieliński i pewnie pokonali Szewczenkę i Zibek Kulumbajewą 6-4 i 6-1. O 9:00 ma rozpocząć się półfinał numer 2, a w nim starcie Czechy-USA. Finał jutro o 7:30. A o 13:30 dziś na słynnej skoczni Bergisel w stolicy Tyrolu Innsbrucku ma rozpocząć się trzeci konkurs 79. turnieju czterech skoczni. Liczymy na dobre skakanie Pawła Wąska. No będę się starał, co będę mógł. Na pewno z konkursu na konkurs będę starał się wyeliminować te błędy, które się pojawiają i będę chyba walczył o tą dziesiątkę. Wiadomo, że gdzieś tam z tyłu głowy chciałoby się do tej dziesiątki wskoczyć, ale no staram się raczej na tym nie koncentrować, tylko na tym, co mam do zrobienia. W pierwszej serii dojdzie do pojedynku Pawła Wąska z Japończykiem Naokim Nakamurą. Jakub Wolny będzie rywalizował z Niemcem Felixem Hoffmanem. Aleksander zniszczą z Austriakiem Michaelem Haibakiem. Dawid Kubacki ze Szwajcarem Kilianem Pejerem. Natomiast Piotr Żyła ze Szwajcarem Gregorem Deschwandenem. Mogli trafić lepiej. Po bezdrożach Arabii Saudyjskiej rajdowcy gnają bez opamiętania na trasie Dakaru. Z przebiegu prologu zadowolony był motocyklista Konrad Dąbrowski. Jestem bardzo zadowolony. Na prologu jechało mi się naprawdę dobrze. Był szybki, głównie piaskowy, z paroma takimi kamienistymi sekcjami. Samopoczucie na motocyklu było naprawdę bardzo dobre. Czas też był super. Mówił Konrad Dąbrowski, a to syn wybitnego polskiego motocyklisty sprzed lat, Marka. Co ciekawe, drugi ze słynnego duetu Dąbrowski-Czachor, właśnie Jacek Czachor, również wrócił na trasę Dakaru. Pilotuje Piotra Beaupré w prototypowej klasie T3. Spoglądam na mapę pogodową i widzę, że w tej chwili najchłodniejszym miastem w Polsce jest Zakopane, tam -6,3 stopnie Celsjusza, najcieplejsza Ustka, tam 0,2 stopnia na plusie. To jeśli chodzi o ten moment, a w ciągu dnia najcieplej będzie w okolicach Poznania i Wrocławia, tam +1, najchłodniej ma być w okolicach Suwałk -3, no chyba, że doliczymy też Kotliny Górskie, a nie same miasta, będziemy sprawdzali, to tam nawet -10 stopni Celsjusza w tym najcieplejszym momencie dnia. Jeśli chodzi o opady śniegu, to one w przeważającej części będą dotyczyły wschodniej połowy Polski, odrobinę też północy. W całym kraju można spodziewać się przejaśnień. Ich jutro będzie zdecydowanie mniej, dotyczyć będą raczej wschodniej części Polski. Zdecydowanie więcej chmur jutro będzie na zachodzie, tam też silniej popada śnieg, no i temperatura spadnie do około -2 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Autopromocja. Tomek Beksiński i ja, fani muzyki i słów. Przez cały czas naszej przyjaźni rozmawialiśmy o świecie i książkach, oglądaliśmy filmy i toczyliśmy spory o wartości. Słuchaliśmy muzyki, pisaliśmy listy. Od 25 lat co jakiś czas kolejna niezaklejona koperta ląduje w szufladzie mojego biurka. Wszak Death is not the end. Dlatego w tej audycji listy będą w roli gości. Właściwie fragmenty listów, które wymienialiśmy z Tomkiem Beksińskim, moim przyjacielem i ulubionym człowiekiem. Specjalne wydanie audycji Ludzie w poniedziałek o 23:00. Zapraszam, Aneta Aftoniuk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szukasz niezawodnego dostawczaka, który sprosta każdemu wyzwaniu? Poznaj Toyotę ProAce Max, największy i najbardziej wszechstronny model w gamie ProAce. Aż 19 wersji nadwozia, do 17 metrów sześciennych ładowności i uciąg przyczepy do 3 ton. Tylko teraz na wyprzedaży rocznika już od 102 900 zł z gwarancją do 3 lat lub 1 000 000 kilometrów i atrakcyjną ofertą Toyota Leasing. Ten oraz inne odświeżone modele z rodziny ProAce znajdziesz w salonach Toyoty. Od kiedy stosuję Trisulin, już nie rzucam się na słodycze i jedzenie. Działa tak jak powinien. Wyrównał mój poziom cukru i ograniczył chęć podjadania. Potwierdzam.

Zabij swój strach. Kawałek z albumu Sen, który po 30 latach, w tym zeszłym 2024 roku, doczekał się wydania na dwóch czarnych winylach w zremasterowanej wersji. Na zegarach 8:16. Zapraszamy do Trójki. W tej ostatniej godzinie porannej audycji pojawią się Bobrownia, Zamorze Pniewskie i Bobrowy Zakątek. Trzy nowe rezerwaty ze 100 rezerwatów na stulecie lasów państwowych. O nich więcej już wkrótce. Przed nami też konkurs, w którym do zdobycia nagroda dla tych, którzy pragną naprawdę silnych wrażeń w tunelu aerodynamicznym. Jako że dziś 4 stycznia i że jest to Światowy Dzień Braille'a, to pomówimy też o tym alfabecie i wykorzystaniu go w połączeniu z nowymi technologiami. To jest w ogóle też ciekawy kawałek historii. W XIX wieku odbyła się wojna kropek, War of the Dots, w wyniku której kilka różnych alfabetów przeznaczonych dla niewidomych walczyło o prymat, o to, by stać się standardem zapisu liter na przyszłe lata. Wygrał alfabet Braille'a i o nim więcej jeszcze przed 9:00. W porannym zapraszamy do Trójki. Minut po 8:00. Wracamy do Bobrowni, Zamorza Pniewskiego albo Bobrowego Zakątku, czyli nowych rezerwatów przyrody w Wielkopolsce. One będą chronić cenne leśne zakątki, które wskazali leśnicy wraz z przyrodnikami. O szczegółach Krzysztof Polasik. Wilki, czyli gatunek Canis lupus i puchacz, po łacinie bubo bubo. To przykłady zwierząt żyjących w nowym rezerwacie w gminie Sieraków. Rezerwat Bobrownia został powołany głównie w celu ochrony takich cennych ekosystemów źródłowiskowych. Przygodzki Jacek, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu. Występuje tam na terenie tego rezerwatu m.in. wilk, który został stwierdzony w 2024 roku. Mamy tam także strefy ochrony całorocznej i okresowej, m.in. bielika, puchacza i kani. Tak więc jest to bardzo, bardzo ten cenny teren właśnie pod względem przyrodniczym, faunistycznym, jak i florystycznym. Bobrownia to miejsce historycznej pierwszej hodowli bobra w Polsce. Dwa pozostałe rezerwaty to Zamorze Pniewskie i Bobrowy Zakątek w gminie Wronki. Jak sama nazwa wskazuje, wiele z nich ma wspólnego z wodą, ponieważ woda jest tutaj na naszym terenie bardzo, bardzo cenna. Ada Bończyk, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Rezerwaty przyrody to druga po parkach narodowych najważniejsza forma ochrony przyrody i tutaj przypominamy, że do tych rezerwatów nie wolno wchodzić. Oczywiście w związku z tym nie wolno tam też zbierać grzybów, roślin, nie wolno wyprowadzać psów. Myślę, że ta nowa inicjatywa spotkała się z dużym zrozumieniem Przemysław Hofa, zastępca burmistrza gminy Sieraków. Na terenie naszej gminy, z tego co ja wiem, to jest ponad 5 tysięcy hektarów objętych różnego rodzaju sposobem ochrony ekologicznej. Choć w tym przypadku to jest stosunkowo niewielki obszar rzędu 100 hektarów, więc myślę, że położony troszeczkę na uboczu, więc tutaj jakiejś większej uciążliwości dla mieszkańców nie powinno być. Nowe rezerwaty to nie jedyna zmiana. Od tego roku samorządy dostają subwencję ekologiczną za obszar ochrony natury. Tutaj pozwolę sobie na takie specyficzne spojrzenie. W przypadku naszej gminy to jest dość znaczące rozwiązanie. W przypadku naszej gminy mówimy o kwocie 1 600 000 za tereny, które objęte są w jakiś sposób ochroną przyrody. Aczkolwiek ta zmiana niewielka związana z tym rezerwatem nie powinna mieć wielkiego wpływu na nasz budżet. Niemniej pozwala ona w ten sposób funkcjonować, żeby pogodzić rozwój gminy z dbaniem o ekologiczne, o środowisko, które tutaj mamy wokół nas. W Wielkopolsce są już 102 rezerwaty. Wkrótce powstaną 3 kolejne w gminach Zakrzewo, Pobiedziska i Jarocin. Procedura ustanowienia trwa. Tam był problem z własnością gruntów. Te rezerwaty, które zostały ustanowione, w całości znajdowały się na terenie lasów państwowych. Pozostałe 3 rezerwaty są rezerwaty, gdzie zarządcami albo właścicielami gruntów są albo instytucje, albo osoby prywatne, gdzie jeszcze musimy po prostu uzyskać zgodę tych podmiotów. Cały projekt nazywa się 100 rezerwatów na stulecie lasów państwowych i to w jego ramach właśnie ustanowiono Bobrownię, Zamorze Pniewskie oraz Bobrowy Zakątek. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real. And I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Gave me fit for dancing za nami, a my teraz coś o lataniu. Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. 8.31, pora na wyjątkowy konkurs dla miłośników silnych wrażeń, w którym do wygrania są dwa loty w tunelu aerodynamicznym dla dwóch osób dorosłych o wartości 629 zł brutto. Jeśli Państwo chcą wygrać tę nagrodę, to proszę przygotować telefony, w które już można wpisać teraz numer 73533, a zadaniem jest napisanie SMS-a. Im kreatywniej, tym lepiej, bo tym większa szansa na zdobycie nagrody. Żeby jednak nie było tak prosto, to proszę zaczynać te kreatywne SMS-y od słów: w 2025 planuję polecieć. Resztę zostawiam Państwu. Im kreatywniej, tym większa szansa na nagrodę, którą, przypomnę, są dwa loty w tunelu aerodynamicznym dla dwóch osób dorosłych o wartości 629 zł brutto. Numer SMS, numer pod który należy wysyłać SMS-y, to 73533, a początek tego kreatywnego SMS-a to w 2025 planuję polecieć. Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Do godziny 9 zostały nam jeszcze 24 minuty. A dziś mamy Światowy Dzień Braille'a i w Trójce pojawiła się Grażyna Wuls z Polskiego Związku Niewidomych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. I będziemy rozmawiać dzisiaj o alfabecie Braille'a i tym, jak można nauczyć się pisać. pisać także, ale czytać przede wszystkim w tym alfabecie. Ja zastanawiam się, bo dostałem tutaj od pani na sam początek takie dwie tablice. Jedna jest taka bardzo śliska, a druga jest no to zupełnie zwykła kartka papieru, po prostu z wytłoczonymi tymi kropeczkami takimi, które na pewno wszyscy kojarzą, jeśli chodzi o alfabet Braille'a. Ja się zastanawiam, czy taka właśnie różnica w tym, z jakiego materiału wykonana jest dana tablica, którą później w tym alfabecie Braille'a czytamy, czy to ma znaczenie dla odbioru? Tak, ma znaczenie. Oczywiście książki drukowane są na papierze specjalnym. To jest taki papier, jak pamiętamy, blok techniczny, troszeczkę grubszy, przyjemny, natomiast w przestrzeni publicznej, czy na tablicach tyflograficznych, czy gdzieś na zewnątrz, to oczywiście sprawdzi się wtedy plastik. Materiał przyjemny w dotyku, prawda? Na przykład jak weszła dostępność, czy w ogóle Polska ratyfikowała w 2012 roku konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, no to wszyscy poczuli się zobligowani, żeby czynić przestrzeń publiczną dostępną dla osób niewidomych. I jeździliśmy po różnych stacjach, dworcach kolejowych, gdzie były tablice z opisem Braille'a, gdzie znajduje się jakie pomieszczenie, czy w ogóle jaki jest układ dworca. Były na metalowych tablicach. No to proszę sobie wyobrazić przeczytanie tej tablicy w upalny dzień, gdzie metal jest bardzo gorący, albo w mroźny, gdzie jest zimny, że można sobie odmrozić dłonie. Także zawsze testowane są materiały. Wojskowa Akademia Techniczna zrobiła piękne plany tyflograficzne kilku parków zabytkowych w Polsce i tutaj już jest znakomity materiał. Wiemy w takim razie, że metal jest nie najlepszym materiałem do tego, żeby na przykład w takiej przestrzeni zewnętrznej gdzieś być pomocą dla osoby, która jest słabowidząca albo niewidoma. Ale czy jest też tak, że któreś z materiałów na przykład bardziej śliskich albo matowych są jakieś bardziej czytelne? To jest chyba dobre słowo w tym czytelne przypadku. Myślę, że w przypadku osób, bo są też osoby słabowidzące, które bardzo dobrze, że uczą się Braille'a, bo w przyszłości, jeśli stan wzroku się pogorszy, będą mogły czytać zawsze lepiej, jeśli jest to matowy. Bo czasem osób takich zupełnie niewidomych jest bardzo niewielki procent. W Polsce około 4 milionów osób ma problemy ze wzrokiem. Z tego kilka procent to są osoby zupełnie niewidome. I jeśli jest poczucie światła, czasem blask odbija do oczu i to nie jest fajne uczucie. A proszę powiedzieć, jak długo trwa nauka czytania w alfabecie Braille'a? Jeśli chodzi o Braille'a, dzieci uczą się tak samo jak dzieci w szkołach masowych zwykłego druku. I to już zależy od predyspozycji indywidualnych. Jedni uczą się szybciej, drudzy wolniej, ale mówię, czas jest porównywalny. A jeśli chodzi o osoby dorosłe, które na przykład zaczynają mieć problemy z widzeniem i no tu jest problem. Pamiętam mój mąż, który też zresztą był osobą niewidomą i w latach 70. skończył etnografię, gdzie prawda nie było dostępności, nie mówiło się o integracji. Po prostu bardzo chciał studiować ten kierunek i studiował. I na przykład z filozofii dostał pałę w momencie, gdy był nieprzygotowany. Bardzo dobrze, bo nigdy on sam, ani ludzie, z którymi się spotykał, zresztą znakomitych znał, nie faworyzowali go z powodu utraty wzroku. Także. A sama nauka alfabetu Braille'a w wieku dorosłym to jest? Też jest, tak. Też ludzie uczą się. Pamiętam, miał takiego kolegę Mikołaj, pracował jako bibliotekarz i w wyniku wypadku stracił wzrok. Uczył się Braille'a. Tutaj już jest wolniej, bo bardzo trudno przestawić się, jeśli ktoś widział, był niezależny zupełnie później na techniki bezwzrokowe, czy to wykonywania czynności życia codziennego, czy naukę Braille'a. Niektórzy mówią, że na początku to przypomina rozsypaną kaszę. Do nauki Braille'a dla dzieci wymyślono bardzo fajną rzecz. Jest taka spora gałgankowa lalka Zuzia, która na brzuszku ma sześciopunkt. Malutkie punkciki dla małego dziecka nie są atrakcyjne. Zresztą osoby dorosłe też mogą z tego korzystać. Wyczuwa się pod palcem punkty i w mózgu następuje zapamiętanie obrazu tych liter. My tutaj wspomnieliśmy już o tym, że ten alfabet Braille'a ma też swoje, ze względu na swoją materialną formułę, ma też duże znaczenie to, z czego wykonane jest to pismo, które potem się czyta w takich przestrzeniach publicznych. I że czasami pojawiają się różnego rodzaju błędy, najczęściej pewnie popełniane przez jednak osoby widzące, które nie do końca są w stanie postawić się w sytuacji osób niewidomych. Czy są jeszcze jakieś takie inne błędy często pojawiające się? Tak, na przykład ktoś, kto nie zna Braille'a, potrafi przykleić do góry nogami. No mówię, nie zna Braille'a, nie wie, że jak wygląda prawidłowo. Albo niektórzy, chcąc przedobrzyć, sądzą, że Braille'a można powiększyć. Braille jest znakomity. Czegoś lepszego, co wymyślił 12-letni chłopiec, nie można było zmienić. Jedna litera mieści się pod opuszką palca. Jeśli chciał ktoś powiększyć, że to będzie takie atrakcyjne, nie. To będzie trudne do czytania. To będzie wizualne może, wizualnie atrakcyjne, ale do czytania to będzie trudne. Powiększenie, a też pomniejszenie. Pomniejszenie też nie. Tak, tak. Nie można pomniejszać, powiększać. Czyli rozmiar tych kropeczek i odległość od nich jest ściśle ustandaryzowana. Tak, tak, tak. Tak, jak najbardziej. Zresztą zawsze wszelkie zmiany, jak zachodziły, to tutaj testerami są osoby, które tym Braille'em na co dzień się posługują, czyli wszyscy ci, którzy nie czytają zwykłego druku. A ja tak sobie myślę, my tak zapędziliśmy się, a może warto przypomnieć, że w 1809 roku na świat przyszło trzech wybitnych ludzi, którzy zmienili bieg historii. Abraham Lincoln, 16. prezydent Stanów Zjednoczonych, Karol Darwin, brytyjski ojciec teorii ewolucji, no i właśnie Kuwre pod Paryżem, 40 kilometrów od Paryża, Ludwik Braille. Miał to szczęście, że urodził się w bardzo kochającej rodzinie. Rodzice czytali, ojciec i dziadek byli rymarzami i Braille stracił wzrok w wyniku wypadku, ale miał bardzo kochających rodziców, którzy chcieli, żeby ich Beniaminek, jak nazywali swojego syna, kształcił się, rozwijał, był też bardzo zdolny, oprócz tego, że jest twórcą pisma Braille'a, które przyjęło się na całym świecie, bo każdy kraj sobie dostosował swoje znaki diakrytyczne, jak u nas on, en, si, ci i tak dalej, to ustala się, w jaki sposób to się zapisuje. Praktycznie niewidomi zawdzięczają Braille'owi bardzo dużo. Wcześniej były książki drukowane pismem wypukłym, co było trudne i nieliczni mogli uczyć się. Mówię, nie ma lepszej rzeczy. I osoba zrehabilitowana, dorosła jest niezależna, znając Braille. To jest też, wydaje mi się, niesamowite w historii samego Braille'a właśnie, że to jest też taki przykład historii XIX wieku, która nie jest historią związaną z inkluzywnością i równością i dostrzeżeniem tych grup. Ludzi, którzy często są dyskryminowani przez społeczeństwo. A w tym przypadku mamy historię człowieka, który był niewidomy i dla niewidomych stworzył też coś, co do dzisiaj jest wykorzystywane. A w ogóle pierwszą szkołą to była szkoła, dzisiaj mówimy masowa szkoła, do której chodziły widzące dzieci. Był bardzo zdolny. Później jednak rodzice doszli do wniosku. Zresztą podobnie było w przypadku mojego męża. Też najpierw chodził w Łodzi do szkoły dla słabowidzących. No jednak okazało się, wtedy jeszcze nie było druku powiększonego. Później trafił do Lasek. W Laskach z kolei to był też taki czas, gdzie odkrywano te muzyczne talenty i mój mąż trafił do szkoły natynieckiej w Krakowie. Jego starszym kolegą był Mietek Kosz. Ja jeszcze chciałbym na sam koniec tej naszej rozmowy, która już nieuchronnie zbliża się do końca, powiedzieć jeszcze o tym, że alfabet Braille'a, pismo Braille'a to nie jest coś zarezerwowane dla lat zamierzchłych, mimo że powstał w XIX wieku, bo te współczesne technologie też są w stanie z technologią Braille'a się połączyć. Jak to wygląda, jak to działa? Tak, jak najbardziej. Mam koleżankę w pracy, która mi właśnie pokazała. Sama byłam bardzo zdziwiona, bo ja tak niekoniecznie kocham nowe technologie. Wiem, że trzeba iść z duchem czasu. I Marta w telefonie dotykowym pisze i czyta Braille. Jak potrzebuje coś wysłać. Poza tym Braille jest dyskretny. Na zegarku można sprawdzić godzinę, będąc na koncercie, czy słuchając nudnej konferencji. Natomiast jeśli włączę właśnie udźwiękowiony zegarek, to już niestety nie wypał, bo głośno powie, która jest godzina, albo że ja się nudzę. To samo dotyczy telefonów, smartfonów, w których przeglądając różne opcje w menu, używając tych ułatwień dostępności, właśnie kolejne pozycje są odczytywane na głos, ale jeżeli chcemy na przykład prowadzić z kimś rozmowę tekstową, no to jeżeli to jest rozmowa dotycząca spraw prywatnych, osobista, których nie chcemy się z nikim dzielić, to pismo Braille'a tutaj jak najbardziej pomaga i działa. Tak, jest cały czas bardzo potrzebny. Wydajemy czasopisma dla osób niewidomych w wersji czarnodrukowej, elektronicznej i pochodnie. I wciąż są osoby, które czekają na pochodnie. Wydajemy 120 egzemplarzy. Czasopismo dla młodzieży pod Lubą też w podobnym nakładzie. Promyczek dla dzieci 100 egzemplarzy. Natomiast w samej bibliotece jest zarejestrowanych około 418 czytelników brajlowskich. Nie wszyscy tak systematycznie czytają, ale zdecydowana większość tak. Grażyna Wuls z Polskiego Związku Niewidomych. Z nią rozmawiałem dziś o Światowym Dniu Braille'a. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim Państwu wspaniałego nowego roku.